ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप जैसे बोल दिए है ये सब स्वाभाविक भक्त है, वास्तव में सबका स्वभाव है भक्ति। स्वभाव मतलब धर्म, जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना। तो इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार, लेकिन हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, हम जो विदेशी भक्त है, श्वेतांग भक्त, हमसे पूछते तो कैसे क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया है। लेकिन वास्तव में किसी को कृष्ण भक्त को कन्वर्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि सब कृष्ण भक्त है। लेकिन ऐसा है कि कोई है जो इस भौतिक बद्ध अवस्था में, कोई है जो कृष्ण भक्ति में उन्मुख है, सेवोन्मुख, और कोई है जो विशेषकर बहिर्मुख है, अर्थात कोई है जो सेवा भावी है और कोई है जो कृष्ण द्वेषी है। तो भारत और आधुनिक खंडित भारत का एक अंग बांग्लादेश में बहुत सारे भक्त है जो स्वाभाविक भक्त है, जिनके मायिक आवरण इतना सा नहीं है। तो भक्ति भावना इनके खून में है। प्रभुपाद ऐसे बोले कि भारतीय लोग के खून में इस कृष्ण भक्ति है। तो खाली थोड़ी सी भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहिए, थोड़ी सी या बहुत से कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए। और पूरा भारत मिश्रित भक्ति और अभक्ति से शुद्ध भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। तो यही हमारी इच्छा है। नंद कुमार प्रभु मुझे बोले कि कल या आज नित्यानंद त्रयोदशी पर, और अभी तक चल रहे हैं लगते है, श्री जयवीर ठाकुर महाराज 500 के अधिक भक्त को दीक्षा दी, या अभी लगते है अभी तक दे रहा है, क्योंकि 500 व्यक्ति तो क्या एक दिन में संभव हो क्या, और समय लगते है। तो 500 भक्त को दीक्षा देते हैं एक दिन में, तो वो बहुत ज्यादा है नहीं। तो आशा है भविष्य में वे एक दिन में 5 लाख लोग दीक्षा देंगे, और संभावना है, क्योंकि अभी बहुत से भारतीय लोग सोच रहे हैं कि क्या आधुनिक जमाने में क्या है। एक सर्वे था बेंगलोर में युवा समाज में, जो सब जो कॉल सेंटर में काम करते हैं और छात्र है और ऐसे शिक्षित जूव समाज में, और उस सर्वे में ज्यादा युवक और युवती ने राय दिया कि वास्तव में हमें प्राची भारतीय संस्कृति अच्छा लगते, लेकिन आजकल उपाय नहीं है, आधुनिक संस्कृति को पालन करना पड़ेगा, लेकिन हम प्राचीन भारतीय संस्कृति वो जो ऐसे जो थी वो हमें अच्छा लगते। तो आधुनिक जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, ने शांति नहीं है, सुख शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसलिए बहुत से भारतीय लोग इनकी पूर्व वास्तविक संस्कृति को आकृष्ट होते हैं, और इस कृष्ण भक्ति आंदोलन ये है वास्तविक भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च स्तर है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वो वैदिक संस्कृति का चरम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति प्राप्ति। तो आप सब स्वाभाविक भक्त है, और श्रील प्रभुपाद का प्रतिनिधि रूप में मैं और सब सहकारी भक्त आपको मार्गदर्शन देते हैं, जिससे आप आपका वास्तविक स्वभाव जीवै स्वरूप हो कृष्ण नित्य दस, तो उसमें आप अधिष्ठित हो सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। और बहुत कुछ बोलना चाहिए तो अभी नहीं, इसके बाद और बात, हमारी बात साधारण बात नहीं है, कृष्ण कथा है, तो हमारी बात और चलेगी। तो अभी समय आया है ये सब श्रद्धालु तथा सेवान्मुक्त भक्त जन को नाम और माला देना। तो आप सब आइए।